Второй урок. Δεύτερο μάθημα. Καλημέρα. Είμαι η Μαρία. Γεια σου. Εγώ είμαι ο Γιάννης. Πώς θα πας? Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Και εσύ? Επίσης. Λοιπόν, γεια σου και θα τα πούμε. Αντίο. Συγγνώμη. Λέγομαι Κώστας Καράς. Και εσείς? Γεια σας. Είμαι η Ελένη Θανού. Χαίρο πολύ. Και εγώ το ίδιο. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Και εσείς? Επίσης. Να είστε καλά. Χαίρετε. Ο δράκος και τρεις αστακοί. Μέσα στα ζεστά νερά, ένας δράκος με ουρά χασμουριέται, χασμουριέται, τη ζωή του τη βαριέται. Και λιγάκι παρακεί, κάθονται τρεις αστακοί. Σημαδεύει, τους αρπάζει και στην τσέπη του τους βάζει. Δράκε, δράκε, πού μας πας? Μήπως θέλεις να μας φας? Μήπως θα μας αλατίσεις και στο φούρνο θα μας ψήσεις? Μη μιλάτε για φαΐ. Μη φωνάζετε πολύ. Ανεβείτε στο κρεβάτι να μου ξύσετε την πλάτη.